ในที่สุดยาคอบก็เดินทางข้ามแม่น้ำยูเฟรติสขณะที่เขาเข้าใกล้เขตเมืองฮารานนั้นเขาก็เห็นบ่อน้ำในทุ่งหญ้าและฝูงแกะสามฝูง ข้าจะไปหาคนเลี้ยงแกะเหล่านี้แล้วถามว่าที่นี่เป็นที่ไหนขอโทษนะครับพี่มาจากเมืองไหนเนี่ย พวกเรามาจากเมืองฮาราน ดีมากพี่รู้จักลุงละบันหลานาโฮไหมครับ อ๋อรู้จักสิ เขาสบายดีอยู่หรือเปล่าครับ สบายดีนั่นราเชลลูกสาวของเขากำลังต้อนฝูงแกะอยู่ตรงโน้นเห็นไหม ผมก็เป็นคนเลี้ยงแกะเหมือนกันดูสิตอนนี้แดดยังร้อนอยู่เลยไม่ควรต้อนแกะกลับบ้านทำไมไม่ให้พวกมันดื่มน้ำก่อนแล้วต้อนพวกมันไปที่ทุ่งหญ้าล่ะ เราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกจนกว่าแกะมารวมกันหมดแล้วจึงจะกลิ้งหินที่ปิดปากบ่อออกถึงให้พวกมันกินน้ำได้ เมื่อราเชลมาถึงที่บ่อน้ำพร้อมกับแกะของบิดาของเธอยาโคบก็กลิ้งหินนั้นออกไปและเริ่มให้น้ำแกะของลุงลาบันในขณะเดียวกันสายตาก็เหลือบไปมองราเชลหญิงสาวคนเลี้ยงแกะผู้มีหน้าตางดงามราเชลเองก็รู้สึกงุนงงต่อการกระทำผู้ชายแปลกหน้าคนนี้สงสัยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน ขอบคุณท่านมากนะที่มีน้ำใจช่วยฉัน อย่าเรียกฉันว่าท่านเลยนะเรียกฉันว่ายาโคบก็ได้เธอรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นญาติกัน จริงเหรอ รู้ไหมว่าแม่ของฉันชื่อเรเบคาเป็นน้องสาวของพ่อเธอเองแม่ให้ฉันเดินทางไกลมาที่นี่ก็เพื่อมาพบคือฉันหมายถึงว่ามาหาครอบครัวของเธอด้วย ฉันจะรีบกลับบ้านไปบอกพ่อก่อนนะ คนเลี้ยงแกะคนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็เข้าใจว่าทำไมยาโคบจึงจูบราเชลตามธรรมเนียมแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงร้องไห้พวกเขาไม่รู้ว่ายาโคบต้องฟันฝ่าอันตรายนับไม่ถ้วนกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยความเหงาและว้าเหวเมื่อมาถึงที่นี่ก็เหมือนกับได้พักอารมณ์ได้ความเหนื่อยอ่อนและรู้สึกปลอดภัยขณะที่ยาโคบเองก็นั่งรออยู่ที่บ่อน้ำครุ่นคิดไปเรื่อยๆ บ่อน้ำเดียวกันเธอคนนั้นสวยจริงๆแต่ดูสภาพของฉันสิแทนที่จะมาพร้อมกับอูฐ10 ตัวและของขวัญมามั่นหมายฉันกลับมีแต่ไม้เท้าอันเดียวแต่ยังไงฉันก็เดินทางมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยแล้วยังมีกำลังแข็งแรงดีอยู่ฉันยังทำงานได้ขอบคุณพระเจ้า บ่ายวันนี้มันร้อนจริงๆเจ้าราเชลก็เอาแกะไปเลี้ยงตอนนี้คงจะร้อนมากนะ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะพ่อตอนที่ฉันอายุเท่าเขาฉันก็เลี้ยงแกะอย่างนี้เหมือนกันฉันโชคดีกว่าที่อายุมากกว่าราเชลเท่านั้นแหละ พ่อดีใจนะที่มีลูกสาวดีๆอย่างนี้ถึง2 คนดี ๆพ่อคิดไหมว่าฉันจะเป็นภรรยาที่ดีของผู้ชายสักคนหนึ่ง แน่นอนเลอาลูกพ่อเจ้าจะเป็นภรรยาที่ดีได้นะ แต่ฉันจะเป็นภรรยาของใครล่ะพ่อ พ่อ ราเชลกลับมาค่ะพ่ออ ้าวทำไมกลับมาบ้านตอนนี้ล่ะลูกเออ พ่อเลอาน ี่ราเชลแกะของเจ้าไปไหนหมดล่ะ อยู่ที่บ่อน้ำเจ้าพ ่อแล้วไม่มีใครดูแลเลยหรือไง มีคนเฝ้าอยู่ที่นั่นคนหนึ่ง ใครล่ะ ผู้ชายคนหนึ่งช่วยหนูกลิ้งหินจากบ่อน้ำและตักน้ำให้แกะกิน แล้วเจ้าไม่รู้จักชื่อเขาหรือไง ก็พ่อไม่ให้โอกาสหนูเล่าให้ฟังเลยนี่เขาชื่อยาโคบ ยาโคบเอเขาเป็นใครแล้วก็มาจากไหนล่ะฮะ เขาเป็นลูกของอาเรเบคา โอ้ใช่แล้วเป็นลูกของเรเบคาญาติของเราเองเขาเดินทางไกลจากคานาอันมาในปาเลสไตน์มาถึงนี่เลยเหรอโอ้นี่คงจะเหนื่อยมากนะนี่ราเชลเจ้านะไปช่วยเลอาแล้วก็แม่ของเจ้านะเตรียมสำนักกับข้าวให้แขกเร็วเข้าเดี๋ยวพ่อจะไปที่บ่อน้ำเอง ลาบันรีบเดินทางไปพบกับยาโคบกอดเขาตามธรรมเนียมและนำยาโคบกลับไปบ้าน เมื่อถึงบ้านยาโคบก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้แกลาบานฟังเรื่องราวของแม่เรเบคาพ่ออิสอัคและเอซาวพี่ชายฟ้าแฝดของเขาย าโคบเอ้ยทีนี้เจ้าไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวลนะบ้านของลุงก็เหมือนบ้านของเธออยู่ที่นี่แหละจะนานเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะ เลอาเลอามีเรื่องน่าตื่นเต้นกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราแล้ว มีอะไรเหรอที่น้องสาวของฉันช่างตื่นเต้นซะจริง พี่รู้ไหมว่ายาโคบอยู่ที่นี่ได้เดือนหนึ่งแล้ว อ๋อแล้วเธอก็ไม่ต้องเลี้ยงแกะทั้งเดือนเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละเหรอที่ทำให้เธอมีความตื่นเต้นน ่ ะ ไม่หรอกไม่ใช่เรื่องนั้นฉันได้ยินพ่อพูดกับยาโคบว่าน ี่เธอไม่รู้จักอายบ้างหรือไงไปแอบฟังคนอื่นเขาพูดคุยกันน่ะ แต่ฉันไม่ได้แอบตั้งใจฟังเขาพูดกันนะฉันนั่งอยู่ในห้องแต่ได้ยินเขาพูดกันโดยบังเอิญ ไม่เป็นไรหรอกแล้วเธอได้ยินอะไรล่ะ เริ่มต้นเลยนะพ่อบอกว่ายาโคบมาอยู่ที่นี่ทำงานแต่ไม่ได้เงินเดือนเพียงเพราะเขาเป็นญาติกับเรามันไม่ยุติธรรมพ่อก็เลยบอกให้ยาโคบว่าจะคิดค่าจ้างอย่างไรและยาโคบก็บอกว่า พูดว่าอะไร ฉันว่าฉันไม่ควรพูดดีกว่า แต่เธอต้องเล่าให้หมดเดี๋ยวนี้นะเธอจะยั่วให้ฉันอยากรู้มากขึ้นหรือไง เขาบอกว่าผมจะทำงานให้ลุง7 ปีเป็นค่าสินสอดให้แก่ราเชลลูกสาวคนเล็กของลุงเลอาเธอไม่ดีใจกับฉันบ้างเหรอ ก็ดีนี่7 ปีน่ะมันนานไปหน่อยนะพ่อพ่อสัญญากับยาคอบหรือว่าจะให้แต่งงานกับราเชลน่ะ ใช่ แต่พ่อไม่น่าทำอย่างนั้นเลยหนูอายุมากกว่าราเชลทำให้หนูเสียหน้าครอบครัวก็เสียหน้าให้น้องแต่งงานก่อนพี ่พ่อรู้นะลูกนะแต่พ่อไม่มีทางเลือกนะ พ่อไปพูดกับเขาให้แต่งงานกับหนูไม่ได้เหรอ แต่เขารักราเชลยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องอยู่ทำงานกับเราอีก7 ปีกว่าจะแต่งงานได้นะระยะนี้แหละที่อาจจะมีหนุ่มๆหน้าตาดีมาขอแต่งงานกับลูกก็ได้ และแล้ว7 ปีก็ผ่านไปสำหรับยาโคบและราเชลแล้วมันเหมือนกับเวลาผ่านไปไม่กี่วันเพราะความรักที่เขามีต่อกันและกันจากนั้นลาบันก็เชิญผู้คนทั้งหลายให้มาร่วมงานกินเลี้ยงฉลองแต่งงานใหญ่สำหรับยาโคบแล้ววันแต่งงานวันนี้เป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะเป็นวันที่เขาเฝ้ารอคอยและใฝ่ฝันมานานถ้าเจ้าสาวไม่ต้องมีผ้าคลุมหน้ามีเครื่องประดับอยู่ตรงใบหน้าแล้วเขาก็คงมองเห็นความงามของดวงตาคู่นั้นของราเชลที่กำลังอิ่มเอมด้วยความสุขเขาคิดในใจว่าทำไมต้องมีธรรมเนียมให้เจ้าสาวเอาผ้าคลุมหน้าไม่เจ้าบ่าวมองเห็นจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าก็ไม่ทราบ ราเชลราเชลจ้าเจ้าสาวของพี่ตื่นเถอะน้องมีความสุขเหมือนพี่ไหมหันหน้ามาทางนี้สิจ้าจะได้ดูรอยยิ้มไงดูดวงตาของน้องให้เต็มตาหน่อยราเชล นี่มาอะไรกันเนี่ยเลอาทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะแล้วราเชลไปไหนอะ ยาโคบจ้ะฉันสัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีให้เธอนะ ลุงลาบันลุงหลอกผมเหรอลุงก็รู้ว่าผมทำงานให้ตั้ง7 ปีก็เพื่อราเชลแต่ลุงกับเอาเลอามาแทนลุงทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ เดี๋ยวฟังให้ดีนะยาโคบในบ้านเมืองของเรานะลูกสาวคนโตจะต้องแต่งงานก่อนน้องสาวและแถวนี้เขายังมีธรรมเนียมอีกอย่างนึงคือผู้ชายน่ะมีภรรยา2 คนได้ด้วยเหตุนี้แหละยาโคบลูกพ่อทำงานอีก7 ปีแล้วพ่อก็จะให้แต่งงานกับราเชลตกลงนะ ให้รออีก7 ปีเหรอโอ้ไม่ใช่ ไม่ต้องรอนานถึงขนาดนั้นหรอก รออีกหนึ่งสัปดาห์แล้วเจ้าก็จะได้ราเชลเป็นภรรยาแล้วจากนั้นก็ให้ทำงานใช้7ปีไง ตกลงเหรอผมมีทางเลือกมา เอาตามที่ลุงว่ามา ผมจะทำงานอีก7ปี